пыхлівы надзіманы моцна сцягвае гужы, каб з варшаўскае майстэрні беларусу шыць халат. Ты не ксёнц, ні пан не верне плынь гісторыі назад. Эх, чаго нам не прыйшлося, браце мілыя, ўжыць, колькі талентаў звялося, колькі іх і дзе ляжыць невядомых, непрызнаных, неаплаканых нікім. Толькі у полі адспяваных ветру посвістам пустым. Дык хіба ж мы праў не маем сілы шлях свой адзначаць і сваім уласным краем край свой родны называць. Эй, Сымон, Сымон, ты чуеш? Сонца ўжо ўзышло, пара. Ці забыўся, дзе начуеш, што нам час нам выбрацца з двара? Дзед жабрак прачнуўся рана, будзіць хлопца. Уставай, хварэць нечага на пана. Хоць падзяку людзям, да і збірае дзед манаткі, ды бубніць сабе пад нос. Дзе ж ён дзеўся, небажаткі? Куды прах яго панёс? Эй, ты чуеш? Дзе ты згінуў? І няма адказных слоў. Дзед трывожна погляд кінуў. Мусіць збег, каб я здароў. І затросся дзед ад страху, думка мозг яго ажгла, абакраў гад і даў маху, і сама рука лягла на мяшэчак пад пахвінай. Але цэл той вузялок. І мысленна пред хлапчынай тут пакаяўся дзядок. Але дзіва, што з ім стала? Сам сябе стары пытаў. А тым часам сонца ўстала, промень першы завітаў у гуменца з-пад шчыцінкі, і ў палосцы залатой незлічоныя пылінкі закружыліся як рой. Пташкі, ластаўкі ляталі то на двор, то са двара, над гнездзечкамі снавалі і так міла шчабяталі, як бы жычылі дабра. Злез дзед з торпу ў замяшанні. Дзе ж падзеўся той Сымон? Ці дзе ходзіць з пазарання непаседа ветрагон? Абышоў дзед двойчы клуню, клікнуў раз, другі. Няма? І напала на дзядуню неачэпная дума. Кінуў хлопец яго. Кінуў. Эх, не ўмеў з ім ладзіць ён. І шкада яму хлапчыны. Збег музыка, збег Сымон. А дзе ж хлопчык твой, дзядуня? Няма, панюхна, няма. Ні за клуняю, ні ў клуні. Вось шукаю, ды дарма. Ну, знік проста, як кампора. Ой, праспаў яго, праспаў. Ой, жа ліха, гора, гора. Я без хлопчыка прапаў. Гаспадар сам выйшаў з хаты, устрывожыўся ўвесь дом, абышлі ўсе клеці, спраты, аглядзелі ўсё кругом, нават збегалі к суседу, каб напасці хоць на след. Не знайшлося нідзе следу, сіратою стаўся дзед. Ось як бы я страціў сына, так шкада, каб я здароў. Уцёк, дзедка, твой хлапчына, да другіх гаспадароў. Ганна смутна і маркотна, яна думае аб ім. Дзе ж падзеўся ён гаротны? і куды пайшоў, за чым і чаму ён не паведаў, хоць бы слоўка ёй сказаў. Эх, нядобры хлопчык дзедаў, свет дзяўчынцы завязаў. А яна ж аб ім гадала, думку марыла аб ім, ці ж было б тут свету мала. Ён бы і тут быў не чужым. Папрасіла б яна тату, так напэўна б і было, каб яго прыняць у хату, ці пристроіць дзе ў сяло. А мо ён дзе спіць на сонцы у садку за вішнячком. Ёй надзеі ткуць карасёнцы залатенькім чаўначком, і дзяўчынка ў той надзеі ідзе ў сад, ідзе сама, але там на сонцагрэі пуста ўсё, яго няма. Пуста ў садзе і журботна, як бы страціў нешта сад, нават лісцечка дрыготна шум вядзе на смутны лад. Вось тут пад гэтай грушай ён сядзеў, а з ім яна. Ён тут сэрца ёй парушыў, вымаўляла тут струна. Выйшла Ганна на дзядзінец, сэрца сцісквае туга. Унь у свет бяжыць гасцінец, над ім сцелецца смуга. Навакол ляжаць прасторы, чэем наміткі туман, і замлелі ў хлебным моры хвоя тая і курган. Знаць, не вернецца ніколі, там чужыя рубяжы, а на ростанях таполі ды збуцвелыя крыжы. Куды ж ён пайшоў? Куды? Ці ляглі яго сляды? Нікнуў зорак блеск халодны, і святлеўся неба край. Лёгкі пар, туман усходны, апяразваў лес і гай. А Сымон, ачараваны гэтай раніцы красой і выпадкам негаданым добрай ночкі веснавой, сам не ведаў, што то з ім, дзе ён, проста чуў, што ён шчасліў, чымся новым быў авеян, новых сілак чуў прыліў. Ён пазнаў тут асалоду, ён пазнаў тут новы свет, то, чаго не ведаў з роду, ласкай хлопчык быў сагрэт. Ён цяпер бы на граніцы, на высокім рубяжы, па адзін бок блеск дзянніцы, па другі цьма, дзе ён жыў. Ён цяпер бядак, убогі, выклікае толькі жаль. Ці ж зачынены дарогі у той край, у тую даль, дзе здабыць ён можа долю шчасцем, талентам здабыць? Ён жаданнем дае волі, ён як людзі хоча жыць. Азірнуў ён і абмерыў далі ветлыя палёў, сіле ён сваёй паверыў зову новых галасоў. І Сымонка азірнуўся, кій крывулю свой узяў, у бок дому павярнуўся, Ганну ў сэрцы павітаў. Будь шчасліва, краска зорка, не пагардзіла ты мной, і ў маёй ты долі горкай будзеш зданню дарагой, і вы будзьце ўсе здаровы, будзь і ты здароў, дзядок, няхай к вам з набыткам новым. Новы з'явіцца дзянёк.